یا مرشدی، یہ ارشاد فرمائیے، کیا ملازم کی بیماری کی بھی تنخواہ میں کٹوتی ہوگی؟ جی ہاں، ملازم نے اگر مرض کی وجہ سے چھٹی کر لی یا کام کم کیا تو مستاجر، یعنی جس نے تنخواہ پر رکھا ہے، جس نے اجارہ کیا ہے، اس کو تنخواہ میں کٹوتی کرنے کا حق حاصل ہے. اب جب پرائیویٹ ادارہ ہے تو وہ سیٹھ معاف کر سکتا ہے کہ چلو دو چار دن آرام کر دو، آپ کی طبیعت خراب ہے. حکومتی ادارے جو اس میں، اور وقف کے ادارے، اس میں اس معاملے میں بہت دشواریاں ہیں. عرف دیکھا جائے گا اور عرف کے حساب سے کٹوتی ہوگی یا معاف ملے گی. اپنی مرضی سے کہ عرف سے ہٹ کر اگر نگران یا جو بھی اس کا مراقب یا اوپر ہے اس کی دیکھ بھال کرنے والا، وہ عرف سے ہٹ کر اگر چھٹی دے گا، چھٹی دینے والے کی بھی پکڑ ہوگی. تو یہ مرض پر کٹوتی کا مسئلہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو فتاوی رضویہ جلد 19 صفحہ 515 تا 516 پر اس کا تفصیلی فتویٰ موجود ہے. اس میں سے میں نے آپ کو یہ جواب عرض کیا، اپنے انداز میں عرض کیا، الفاظ آگے پیچھے کر کے، لیکن اصل وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.